Book 2 17 17 في البيت كشتي في كشتي هنا بيتنا تك е нашата къща تك е нашата къща فوق يوجد السقف. Горе е покривът. Горе е покривът. تحت يوجد القبو. Долу е мазето. Долу е мазето. توجد حديقة خلف المنزل. Зад къщата има градина. Зад къщата има градина. لا يوجد شارع أمام المنزل. Пред къщата няма улица. Пред къщата няма улица. توجد أشجار بجوار المنزل. До къщата има дървета. До къщата има дървета. هنا شقتي. Тук е моето жилище. Тук е моето жилище. هنا المطبخ والحمام. Тук са кухнята и банята. Тук са кухнята и банята. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Там са всекидневната и спалнята. Там са всекидневната и спалнята. باب المنزل مغلق. Входната врата е затворена. Входната врата е затворена. لكن النوافذ مفتوحة. Но прозорците са отворени. Но прозорците са отворени. اليوم الجو حار. Днес е горещо. Днес е горещо. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Ние влизаме в всекидневната. Ние влизаме в всекидневната. هناك يوجد صوفة وكنبة. Там има диван и фотьойо. Кресло. Там има диван и фотьо. Кресло. تفضل واجلس. Седнете. Седнете. هناك يوجد компютри. Там е моят компютър. Там е моят компютър. هناك جهازي الستيريو. Там е моята стерео уредба. Там е моята стерео уредба. التلفزيون جديد تماما. Телевизорът е съвсем нов. Телевизорът е съвсем нов.